coś trzeba robić nagle, prawda? Taki paranoiczny scenariusz, coś jest nie tak. No właśnie, myślę, że my w tych ciemnościach, no pewnie przenośni ujmowanych, mamy te takie paranoiczne scenariusze, które się natychmiast wytwarzają, że będzie źle, źle, źle, źle, źle. To wystarczy popatrzeć trochę z dystansu i może jednak się wstrzymać i zobaczyć, że to, no, nie musi być tragedia. Akurat to tutaj piosenka popłynęła dalej, prawda? To też pewnie jest jakiś sposób. No dobrze, rozgadałem się. Pani Romana jest z nami, prawda? Dobry wieczór. Dobry witam wieczór, serdecznie. Witam. Witam serdecznie i słucham pani. Pierwszy raz w ogóle dzwonię do radia i dziękuję bardzo za audycję, no która naprawdę trafia do duszy. Dziękuję. Jestem właśnie na autostradzie i uśmiech nie schodzi mi z ust. Jak miło. Ja mam dwie takie sugestie. Pierwsza sugestia dotyczy tej pory roku. Dla mnie jesień i zima są najbardziej romantycznymi porami roku. Nie rozkrzyczana wiosna czy lat, tylko ta subtelna romantyczność, która również wiąże się i z ciepłem, i z ciemnością, i z tym płodem, bardzo mnie porusza. A jeżeli chodzi o ciemność, która często wiąże się z brakiem nadziei, przeżyłam w moim życiu fazę, gdzie właściwie wszystkie rzeczy, których każdy z nas ma parę rzeczy, których się obawia w życiu, na które nie ma wpływu, stały się wszystkie w ciągu jednego roku. No to współczuję. No takie jest życie. To też bardzo wyzwala, ponieważ teraz już nie mam się czego bać. Ale w tym czasie przyjaciele, którzy zawsze już wokół mnie byli, oni bardzo mi pomogli i przez to, co przeżyłam, potrafiłam ich docenić. To oni bez ustanku byli przy mnie, mimo że przez 2 lata pytałam o sens życia. I przez to, co właściwie przeżyłam, to był taki oczyszczający ogień, można powiedzieć, bardziej mogłam dowartościować tych ludzi, którzy są wokół mnie. No i pani pytała o sens życia. Jaka jest odpowiedź? Nie mam odpowiedzi. Trzeba ją znaleźć w sobie. Myślałem, że się dowiemy. O to sobie dobrze poinformowałem. Dużo pytałam. Każdy musi znaleźć w sobie tą wartość, na której warto żyć. No tak. No nic, to ja panią serdecznie pozdrawiam. Życzę bezpiecznej podróży. Dziękuję, że pani zadzwoniła. Miała pani wspaniały debiut. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa. Ciemności i... No i co? I co z nimi? Ensina-me a ser assim, capaz de fazer do já algo mais do que sim. Nina, Nina, Ninar, tudo que pede pra ser pra já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá mesmo sabor, a certeza de que nada mais terá mesmo sabor, nem serás já. Fazer tão simples já algo mais do que sim. Nina, Nina, Nina, tudo que pede pra ser pra já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. que nada mais te dá o mesmo sabor. Nem serás já. Tytuł tej piosenki. Najpierw może list taki, który się z tym kojarzy, jak myślę. Pan Karol, nie unikam ciemności. Nawet gdy spaceruję nocą po lesie, nie zapalam latarki. No ten punkt, niepotrzebny nawet ten punkt, w ogóle nie. Tylko ciemność. I dalej. I delektuję się widokiem świata skąpanego w mroku. A gdy dopada mnie mroczny nastrój, to nie staram się go za wszelką cenę przepędzać, bo ciemność czasem intryguje i inspiruje. Ta mroczna strona myśli też potrafi być piękna, jak piękna bywa noc. Pan Karol tak powiedział, napisał. A pan Artur, ciekawe co powie. Witam pana serdecznie, dobry wieczór. Witam, słucham zawsze bardzo się pana audycji. Bardzo mi miło. Bardzo je lubię. Dzięki. Noc dla mnie jest zostaniem sam sobą. Nic mnie nie zakłóca. Telewizja, radio i tym podobne zostaje wyłączone. Można być samym ze sobą. Aha. Mieszkam w domu wśród zieleni, w związku z tym jest naprawdę cicho. Miasto jest poza mną. I zawsze mogę wtedy być sam ze sobą, przemyśleć różne rzeczy, a potem wstaje świt. Zawsze, nawet w jesieni, czy w grudniu, styczniu, zawsze jest nowy dzień. I zawsze jest nowa nadzieja. Nieważne, czy to jest lato, czy zima. Mamy nowe możliwości. I te przemyślenia w nocy są dla mnie bardzo istotne. A im dłuższa jest noc, tym można więcej pomyśleć. No tak, to prawda. Dziękuję panu. Bardzo doceniam, że pan dzisiaj radio włączył jednak. Bardzo się cieszę. Ja słucham właściwie non-stop trójki zawsze i wszędzie niemalże, bo uważam, że to jest najlepsze radio, które w tej chwili istnieje. A zresztą zawsze słuchałem trójki. W związku z tym również pana audycję bardzo doceniam, bo porusza pan różne ciekawe problemy. Dziękuję panu bardzo. No, nie sam poruszam, jak tu, jak słyszymy, więc tym bardziej dziękuję. Także dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. I wszystkim życzę, żeby mogli sami ze sobą być, bo myślę, że w obecnych czasach jest to trudne. To prawda. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No to słuchaliśmy właśnie samych kobiet dzisiaj chyba, z jednym wyjątkiem. Paula McCartneya, no tam może czas znowu na jakiegoś dżentelmena, Englishmana. winter consoli Gentlemanów nawet było dwóch, no oczywiście Sting, a ta pieśń, to ta muzyka to Henry Purcell, no więc ze mną to nawet trzech, a jeszcze z Ronaldem to czterech, prawda? Ronald, jesteś? Jestem. No to hej. Hej. Znaczy ja tylko chciałem powiedzieć bardzo krótko, że księżyc jest już w połowie. Aha. I niedługo noce będą jasne. Aha. Nawet jeśli będą mroźne. Więc nie trzeba się ich tak bardzo bać, tych nocy. Uh-huh. A noce są tak samo potrzebne, jak i dnie. Bo też kiedyś trzeba spać. I noc się do tego najlepiej nadaje. Hmm. Prawda. Potem przyjdzie lato, noce będą krótkie i będzie można szaleć. Uh-huh. No ja tak wyczekuję, co powiesz dalej, bo wiem, że ty się tak nakręcasz i przechodzisz na wyższe tryby. No wyższe tryby są takie, że będziesz miał prezent. O! Jak dojdzie pocztą. Ale jest czas przedświąteczny, więc poczta może się troszkę spóźnić. Więc na Mikołaja to nie przyjdzie. Dziękuję bardzo. No jak miło. No będzie prezent, taki nietypowy bardzo. No, to... Taki jak ode mnie. Będę się mógł pochwalić potem słuchaczom? No, jeżeli będziesz chciał, to oczywiście tak. No, jestem ciekaw. No dobrze. No to zbudowałeś napięcie. Dziękuję ci bardzo. Tak jest. No i noce będą dłuższe. Aha, no to ściskam dłoń. Dzięki. Jeśli aha. Aha, dzięki. Dzięki. No to pozdrawiam i jestem zaintrygowany co najmniej. To jeszcze może list od pana Roberta. Właśnie to jest drugi, te listy są dwa, ja nie poradziłem sobie z zawartością, bo one są dosyć długie, ale dlatego tylko fragment może, bo najpierw jest cytat, nie wiem skąd on pochodzi, chyba, bo to też stały słuchacz i korespondent, tak jak Ronald, pan Robert, pamiętam, że lubi bardzo i odkrywa Makuszyńskiego, nie te takie najbardziej popularne książki dla dzieci, tylko od czasu do czasu podsyłał mi różne cytaty z różnych takich może bardziej enigmatycznych rzeczy, no mniej kojarzących się właśnie z tym autorem. To może jest z Makuszyńskiego, nie wiem, ale tu jest taki cytat. Czuć było już rzeźki powiew nocy, o której mówił kalif, ale może to z tysiąca jednej nocy, może się kompromituje, nie wiem. Czuć było już rzeźki powiew nocy, o której mówił kalif, że mu najmilszą jest z dziewic. Umiał bowiem wiele mądrości usłyszeć w jej ciszy i wiele umiał spostrzec w jej mroku, co niewidzialne było dla innych. Lubię noc. Przejechałem dziesiątki tysięcy kilometrów rowerem. Najłatwiej było w nocy i najciekawiej. Dziękuję, pozdrawiam. No i zapraszam Państwa. Ciemność, noc, światło. Coś, co rozjaśnia ciemność. To o tym dzisiaj rozmawiamy. Siedem trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were all to see. Can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drone. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bells that still. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Cohen i hymn, tak się ta pieśń nazywa. Tam jest taka piękna fraza, powtarzana przez artystę wielokrotnie, o tym, że we wszystkim jest crack, pęknięcie, tak? Pęknięcie, szczerba. I właśnie dlatego i przez to pęknięcie może wejść światło. Gdyby tak na to popatrzeć, rzeczywiście to myślę, że odkrywcze i wspaniałe. I ten list teraz, on na początku to nie jest koenowski, a potem właściwie to już jest. Pan Adam tak pisze. Bez ciemności nie moglibyśmy docenić światła. No to powiedzmy, że tu, no, ale dalej. Tylko w ciemności człowiek jest w stanie się dobrze wyspać. Na razie Koena nie słyszymy, ale dalej usłyszymy. Proszę posłuchać. Poza tym to w ciemności można dostrzec te gwiazdy, które przy mocnym świetle nikną w tle. To ciemność w końcu pozwala nam się skupić i przemyśleć wiele spraw, które umykają w codziennej gonitwie. Ciemność duszy też czasami bywa zbawienna, bo bywa drogą do Stwórcy. A jeśli chodzi o odnajdowanie lub pielęgnowanie wewnętrznej światłości, to trzeba się tego nauczyć. Sposoby są różne, bo może to być psychologia, może być też wiara. I z ciepłymi pozdrowieniami pan Adam. Dziękuję bardzo za piękny list. No to co z ciemnością? Jak z nią się żyje? 7@bulgarski-polskieradio.pl przestać. Czy odejść? Czy zostać? I podglądać świat, gdzie magnetyczne pola układają dni w magiczne kalejdoskopowe puzzle zdarzeń marzeń. To jest o takiej ciemności nieoswojonej, groźnej bardzo. I ten list też jest taki, właśnie o takiej. Znaczy, ten jest o oswojonej, ale to właśnie jest ta rzeczywistość, znaczy to stanięcie twarzą w twarz z nią. I to pani Agata, piękne listy, scenki dramatyczne. I to jest tak. Ciemność jest straszna, szeptem, bo strach to powiedzieć głośno. Pochłania wszystko, a zarazem nic w niej już nie ma. Już nic. Nic nie ma, bo nic już nie widać. A jak nie widać, to nie ma już. Ciemność to jest mój lęk, straszny i potworny. Ogarnia mnie po troszeczkę od lat, nie da się z nią zaprzyjaźnić. Trzeba się zmierzyć ze światem, w którym coraz ciemniej. Mała rączka Jaśka, która trzyma, gdy już mrok. Sonata księżycowa, Witek jest w domu i gra, i jeszcze Franek szarpie druty. I kawa pachnie z rana, Krzysztof wrócił. Jeszcze coś mokrego jeździ mi po twarzy, mokre i szorstkie, a gdy wyciągam rękę, kudłate i ciepłe. Ciemność trzeba ją oswoić dźwiękami, zapachami, dotykiem, obecnością tych, którzy niosą światło, bo kochają. Ciemność nieoswojona jest straszna. I pani Agata nas pozdrawia. Bardzo dziękuję. No, może państwo jeszcze chcą coś powiedzieć, to ja zapraszam, napisać, to ja zapraszam. 7 trójek, oczywiście, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A red and ruby chalice, warmer than the summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a starry height. Each star its own aurora borealis. Suddenly you held me tight, and I saw the midnight sun. I can't explain the silver rain that found me, or was that a moon within? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky grew pale. I could see the midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle like an ember, and the stars forget to shine. Oh, I may see the meadow in December. I see white and crystalline. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were touching mine. And I saw the midnight sun. It's a thrill I still don't quite believe. I take and sing, but after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. It may dwindle like an ember, and the stars forget to shine. Or I may see the meadow in December. I see white and crystalline. Ooh. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were close to mine. I saw the midnight sun, and I saw the midnight sun, and I saw the midnight sun. Suddenly we were flying, laughing, crying, 'cause the sun was shining bright at midnight. Al-Jarrah, Słońce o północ. Może teraz mamy chwilowy tutaj flow się troszeczkę już nam wyczerpuje w sensie listów i tego, co Państwo chcą powiedzieć, ale w pół do drugiej to ja się nie dziwię. To ja może jeszcze powiem słówko takie, które wyczytałem z książki Marcina Zdręgi, to jest filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kiedyś był w Klubie Trójki, opowiadał o swojej książce, o tym, co napisał o acedii, o depresji, o gnuśności. No, takiego słowa użył, które według niego bardziej to jest takie uniwersalne słowo, uniwersalny termin, zapomniany, gnuśność, ale ładny, prawda? I bardzo taki rzeczywiście wymowny. Czyli właściwie napisał o ciemności w gruncie rzeczy. I tak w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy i o tym, zwłaszcza takich głosów, że ta ciemność, która i po prostu jest, a też daje taką możliwość, żeby się wycofać i pobyć ze sobą, ze swoimi myślami, a im noc jest dłuższa, tym więcej myśli, więc tym lepiej. To cytuję jednego ze słuchaczy. To myślę, że to jest akurat w tym kontekście jakoś ciekawe. W ogóle to jest ciekawa myśl bardzo pana profesora Zdręgi, który pisze, tak napisał, to właśnie wynotowałem i chcę się tym podzielić. Noc, która może dać taką możliwość, żeby stwierdzić, zauważyć, i tutaj cytat, jaką blagą jest nasze rzekomo aktywne i zabiegane życie, zresztą życie wziął w cudzysłów to słowo, umieścił w cudzysłowie, jaką blagą jest nasze rzekomo aktywne i zabiegane życie, będące w istocie objawieniem głębokiego zgnuśnienia. Ciekawe, prawda? No ku rozwadze na długie noce grudniowe. To teraz piękna muzyka z Charlie'ego Haydena, z takiego, a zresztą proszę posłuchać, co będę mówił, jak to jest takie ładne, bez mówienia. właśnie czekałem na to, tak? I ciemność i światło przez tę ciemność przebłyskujące. Bardzo mówimy o różnych rzeczywistościach. To może być coś w środku, to może być coś między ludźmi. Właśnie teraz może fragment takiego listu, ułamki listu, no dobrze, to ładnie. Promienne drobiazgi na ciemne dni, tak pisze Iwona. Od niej zaczęliśmy, od jej słów, no to teraz może zakończymy. No chyba, że ktoś jeszcze zdąży zadzwonić i jeszcze coś powiedzieć ważnego na koniec. Ale zacytuję kawałek, ułamek tego, końcowy ułamek tego listu, a potem będzie scenka. Dobrze? Zgadzają się Państwo? Ułamki w chwilach zmęczenia, szarości, smutku, które mi rozjaśniają gorsze dni, może przydadzą się i Tobie. Może. Może i Państwu. No właśnie. To teraz ta scenka. Wchodzę do salonu, a tam bukiet kwiatów w wazonie. Mąż w pracy, w domu jest tylko córka, więc patrzę na nią pytająco, a ona, no zobaczyłam w sklepie i pomyślałam, że będzie ci miło, jak je zobaczysz. Dawno nie dostałaś kwiatów. Albo, mamo, zapraszam cię na kawę we wtorek po pracy. Idę w umówione miejsce, a to kawiarnia, której nawet właściciel mógłby być moim synem. Obsługa też maksymalnie 20. W lokalu sami uczniowie, wszyscy się znają. Na takie ich młodzieżowe miejsce. No i właśnie córka mnie tam właśnie zaprasza i bez cienia zażenowania zamawia mi tę kawę i mówi kelnerowi, też znajomemu, który kładzie ją przed nią. To dla mojej mamy. Ładnie, to dla mojej mamy. Z dumą. No rzeczywiście, coś drobiazgi, ale promienne. Na ciemne, długie dni, prawda? Dziękuję bardzo. No i jeszcze jeden wymiar. No jest adwent w końcu, więc jeszcze ta ciemność i światło w takim aspekcie duchowym, religijnym. No to może Van Morrison i Cliff Richard właśnie w tym duchu. Higher ground. light. Whenever God shines his light on you. Morrison i Cliff Richard. Tu ładnie nam się rozmawiało dzisiaj, prawda? No to ja zapraszam na następne spotkania i jeszcze, no zagrajmy coś jeszcze może i pomilczymy, albo może ktoś napisze list, to jeszcze mi się uda przeczytać. Robert Kubiszyn. Thank you. Czyli przed świtem, no to jeszcze rzeczywiście, no ale przed świtem, zgadza się, 5 godzin, ale przed świtem. Bardzo Państwu dziękuję za audycję, nie odważyłam się zadzwonić, MK, no to będę czekał, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję Grażynie Oczkowskiej, Edycie Kocębie. Wojtek już zaraz się z Państwem spotka, żebyśmy się już tak porozklejali do końca, no to jeszcze na koniec właśnie Joma i Ennio Morricone. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugalski.